ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Egun honen zuleak, joanen gira egun nola zez urri erditsu huntan Irulegiko Mahastiaz mintzatzerat, eta anitzek ezagutzen dugun Matin Zabaltzagarriekin iraganen dugu emankizun hau. Matin aspaldian Mahasti horietan ibili baita eta ezagutu baitu ere Irulegiko sotuaren sortzia eta lehen langilea ere izan baita. Guazen orai Irulegiko sotuaz eta Mahastietaz mintzatzerat Matinekin. Atxaldeon, Martin, ordean, horretara ziko da zu, somat urtetu zu, nuai? Nik, latan oita hilu. Iinak dondena gorrindian. Halaset, eta bon, aspaldiuntan bai gorrintzira, okilan behuat din baitzinen zure aurden boran? Ba, tipien hemezorzi ilaitetan. Gehozti bai gorrin eta izanan izbizi. Ba, erra nahi du, hemengo Mahastien ahatunat guziak zahautzen duzula, eh? Ba, haurretik okilamarro mazen Mahastia frango, eta haurretik aitatzi egilan eta aizaliz lanian. Ba, horretzen zirea, nola ari zinen preseski haur demoran? Oh, ba, bon, haur demoran eskolatik edituta, eta nola ari, hori, neke da ertia, nola. Aniz gauza baitzen, zer nahi gizaz, eh? Denak eskuziten ziren, aitzura ekilan, eta jorratzen, eta lurra itzultzen, eta lurra bizkarren hartuta goiti ere baiten, eta hola. Ba, urte guziz hori egin behartzen, eh? Lurra beheretik goiti ere man. Ez urte, bi urtetaik, zenta aitzurtzen zen, bete behite lurra, eta gainean gero tipitzen zemezte maz, eta hartakot zazki tipiak bat ziren, espresak egiten petikoite gero hasi ginen, eta eskorriekin, mandoak eskorria tiratuz. Ordeon, errez hau zen, eta bizkarria maino. Lurain goititzea hola, noiz ere maiten zen? Noiz egiten zen? Jori, martxuan eta hola, apila, primadelan, aitzortu aitzinean, generalian martxuan hola. Haurrak ere ari ziren hortan? Ez. Nire behan tian haizan ez. Hori, eta gero tipitu zen, hori, gure deboran hasi zen jendia eskorriekin, behiekin, lanbidiak egin ez, eta hasi zen jendia. Ba, zer nahi saz, eremiare bazen, hemengo Mahastietan okilan behuan eman dezagun, Mahasti aldi polita bazen. Okilamarram, ektalat eta erdimaz, bazen, ordeol, ektalat eta erdimaz eskuz hiltzeko eta anitzen, lana, aniz lantzen. Zonbat langile bazen ortako? Useiako langileak, bete bizpailu hilu giren ardurenean, eta ez zen espresuki maaztiko, langileak etxeko gizolek egiten duten lan guzia, behi kabalak eta Mahastiak eta hartuata, denak. Zer nesaz, Mahastiak berak urte guzian lan handia badu, eh? Ba, eta gero Mahastia itzurriak eta iten zira. Mahastia itzurriak etxeta, eta auzota joite ginen, eta auzoko egiten ziren, zeta ekipan beti ardurenean sortzi edo behatzi, zeta lehuan hiru launak zemait ziren, ordean hiru lehuana behatzi, ordean. Lan bortitza zen, eta Espikazazu, nola pasatzen zen, leho batean, biga jartzen ziren? Hiru. Baziren lehoa biekoak eta baziren hiruekoak. Bi plantazione difent ziren. Eta ordeon, eta biekotan zorzi hartzen ziren, bila nazka, eta behatzikotan hiru nazka, hiru. Hek largu hau ziren bestia baina plantazio nian zelen hala eginak. Berra nahi du, binazkako horietan, ez dakit, ze mahas mota zen? Mota inara berare egiten zen? Ez mota deletan berdina zele. Ge hemen, boa, latan oita amak euna handako bordeleza zen. Gok ziurik utzia dintzen, mainan. Ez, mahas klase atzen ezteko, eh? Mm-hmm. Filok zelatik huazel gelitu zena eta... Ordean, binazka, ordean, aitzuraikin zeiten zen? Aitzuraikin lura itzultzen zen, eta bazen jokoa behar zuten biek elgarraren, edo hilu zomatziren elgarraren, eta hilu batian luran eta itzula azteko. Aitzuraikin, etzen besteik, eh? Aitzura, ez aitzur batzeko eta aitzurek, ide espresa baziren, pikotxa erten zen, edo aitzur sardia, eta... Halek idan lura zel itzultzen, etzel eta pekoar jorratzen eta bezala, etzen mate berdi, eh? Horizan, lehen lahana inbertzena hor dien, eh? Lur itzultzia. Ez, lehen limitziko lana moztu. Moztu eta estekatu, eta estekatu eta lurrak altxatu, eta lurrak itzuldi. Zendako lura itzultzen zen, belartzikinen kentzeko ere demora berian edo? Bata lura nahi lestatzeko eta aktuali inteko lura irautzen duzun bezala zen, hori. Lura ailestatzen eta ibiltzen, ez da alakazu maiten gehiago, traktorekin eta denak iztikatzen duzu, tinkatzen, hor dion lura eskuz hiltzen maitzen, inala harroa txikitzen, etzen kurritzen gainean txobera eta. Kasuiten zen, eh? Aire estatzia, eh? Hori, guai ez da batek kasuiten, eh? Guai ez da kasu behiten. Guai, alitzek eta belarrale usten dute urte guztia, eta ez da, gehiago. Gero, bada gauzat, maazti, terrazetan ez, baina malda hori eta deletan traktora ekidan, hartzen mazila lalian, gero hurrak ere meiten oso lura. Bideat egiten nako zu hurra eta kompazione barda bezalako euria ontzi batean denak ere meiten tuadek gaime egite. Demorane bazien baulako elauntziak ala ez? Ba, binen, lura itzultzatzen malelan ez zinakon bidea emeiten hurari. Uai, bidea emeiten oso. Trazean xe emeiten. Nola egin. Hurak badu bere bidea. Eta inerdu bere bidea. Eta zuk inabalako zudei, hartarek abiatu, zegoela alimalako ziluak egiten dira. Traktoraak ilan maldan, gero terrazetan ez, terrazak trebeska baitira, ez da gauza bera. Elan, maazti maldetan, behar da, kasuman. Eta, bon, lur itzultze hori, bon, indarkako lan azen hor dien, eh? Ba, indarkako lan azen, ma, eta... Lan bortitzazen, behartzen adimantze, hemen zortzi urte beda emertmen, ma hor dio loriatzen ziren adilertaminan. Eta behartzen aigurikatu lura piskat untsa izan da, enera nahi du urestatia, piskat umi? Lura, ba, sasoinak tal umi da beti. Eta hortan, etzen ez problemik, eta lura trenpian biztan da, sasoinak tan ono ez da beloik izanik eta lura trenpian da ono. Gero berriz jorratzen zile, lurua itzulita. Behar zilin lur mokorek xeatu, hautzi. Eta huara eskuz egiten zen, hua beste aitzur klaseatek ilan. Haren izena? Aitzura. Hortane beti bat bano gehiago zinezten, multxoat biltzen zinezten. Ez, hori etxeko langileek guauk hartzen ginen. Ez hori tegero xiskaka eta baizu etzel. Eta etzinen egun guztiz hartzen eta beste lanak hartetik egiten ez. Hori etzen prisako lana, eh? Hori etzen prisako lana. Itzultzia prisa hau zen, lurra zoela idortu gabe behar bitzen itzuli. Izona galdetzen du nondar nona, ardoak erantzuten hemen nago jauna. Zuna izin duzket hartu nerekin laguna. Beldur gabe pasatzeko gaua ta eguna. Preso paran induten kubela batian, geroztik hemen nago sei hilabetean. Nik lagunduko zaitut amodio honean. Begira izan ez dadin zuretzat kaltea. Ardoak ematen du berak aditzera. Aski edan dezute zoazte etxera. Zertara etorri zera guri agintzera. Orain dikan erekin nagusi etzera. Batian arrastaka bestian erori, nolaz baite txera da gizone derori. Gero maldezioka Andre gaixoari. Txapela kendutzeko taberneroari. Ardoak etzuela zinion indarrik, txapela baten gatik ez egin nigarrik. Ez det ikusi nainik horrela senarrik. Ez do buru galduak txapela beharrik. Bon, eta denboraetan ze tratamendu mota zinuten? Tratamendiak eta etzen uai bezamate iten, ordeon hilo tratamendu iten malima ziren, zela zen, moa xarrian mitrolaiki eta kizu biziaiki lan, eta uai iten dira sei zazpei tratamendu, edo zazpei edo zo barka, zaudu guztien. Eta ordeon hilo iten ziren o maksimum. Zenta, etzel mahatxale, uai bezama pusatzen, hunkain lehik eta etzel emaiten, eta aiena xiur hau zen, ordeol, elitasun ale guti hau duzu. Egen nahi du, bon, orduko mahatxa, uai ba no, ez dakit, gutiu tratatia dela, eta sanuo behar bada? Nitakita, bon, zela zen, ordeol, lo sulfa de cuivre, kisu bizia ikilan, azteko gutio emaiten zen, eta guai emaiten da pizkal nola nahika, treslak bat dira, ordeol. Eta tratamendu horiek nun erosten ziren, nuntik heldu ziren? Ordeol, zela bat ziren negoziatak, bai gorin bidar edo oronoz, eta oronoz helian anitzi iten zutel, eta... Egan nahi du, eginak prest erusten ziela? Ez, bitriola egin nazi, huria mehar zilin zu haulek. Kisu biziale behar zen trenpatu, eta ez bat zeman lana bezperatik hasten gire trenpatzak zen, zenta mitriola harria zen, harri mokorrak, eta behar zuten hurtazi, bezperan zaku batean zarritat hurian trenpal behar zen eta batzen zera lana zera iten. Aitzinara egiteko prestatu, bezpelatik behar zen prestatu. Eta aski behar zen prestatu ere miain arabera, eh? Bo, hori, bazinakein zuma behar zen ebakotxe bere maaztia, mazakein ursoi hartia zen, eta hori egiten zen otomatiko emango, haizu, baginakein eta zuma barrika hur behar zen, zule maaztia ebakotxean, eta hori emiki sartzen da. Bon, eta gixia zendako emaiten zen? Eta lota azteko, ostuan lotzain, bestia mitriola, etzen izukatzen, eta elorzetzen lehimitzuko euriak ere maiten zen, eta kisu biziak zeleiten zen, kola azten, atxik azten, ostuan eta gainean. Eta gio, azken tratamendia, noiz? Mitriola emaiten zen, sofriale emaiten zen, urtean bialdiz sofriale huale maiatzean eta ekainean zen. Gero, zeretek ardulenian purlo 14 bile filizen matretamendien eta iitia. Ma atxale, etzin ula, uai bezan ma pusatzen, etzen angreik ebeiten ma uai hasiak gila berriz gutioan emeiten, baina demola atez pusa azida, uai ez da gehiago, aniz behar, uai huna behar da, ordeon. Arno honaren gozoa, huntan du neure gogoa, arno honaren gozoa, huntan du neure gogoa, mundu huntan bizi naizeno, zainetan odol dudano, sekulan ez diot erranen, arno onari adio. Ta denboran, zer diosu, ze mahatz hona zen edez? Demolan, ma. Ueiko mat belak zirene, kalitate belak ehetak, ateaiak dira. Eta gero, izan da mementoat, eta baziren teknizienak eta egiten zirenak, eta zure maaztila, eta ikusten ziusten ondo hunak, eta ehetak sektuak hartzen, eta baizu, beste ma lehenko klase bela da, izan nahi, Bordelesa izan nahi Aseria, dira berroita amar urte, hori zela zirele, jen txegida da guai. Zuk zautu duzu, kava edo soto hunen idekitzia, eh? Zautu, nilintzen lehemizikoa. Eta lehemiziko lehenik eta konstruzionian, intzelaik galdein ninduten, noit behar bitzen launtzeko eta antrepriser zehai behar zutelaik eta historio, hori behar bita hamala uian. Eta kaban txartu litzan, kaban honetzen kabaila, behar bita hamala ueko apirilean. Tero ondoko kabain zel urdan eta urritan lehemizeko urritan izan zel. Egan nahi du, lehen usta sartu zela, berroita malaueko urrian. Urrian, no? hala zertu zen, berroita amareko urrian, eta ordeo nilintzan, no? Eta, Bon, guztia baitzinin mahastian, edo nola sartu zinen, no? Zera, mahastian lehzen zen, ni anitz lalian, aitatxe egin. Eta aitatxire sartia zen, eta launa, gila naizia hua izen, eta zela biak hartzen ginen ikipitik eta ez dut beste egin behar behar behiak emoldatu historia behiran alnit aitatxe ginen aitaliz eta maazti lanian. Harek eman dauzu guztia, eh? Ba, guztia hartzen nuzu zer egiten nuzun eta guztia bera egiten da. Oi ardua onaren inganiua. Ai, ardua, ai, ardua, gizonaren inganiua. Biga bostetan galera zideita gaiko lua. Bai eta biharra menian lanialako gogua. Biga bostetan galera zideita gaiko lua. Bai eta biharra menian lanialako gogua. Ai, ardua, ai, ardua, gizonaren inganiua. Fin, aldaketa handia izan da, larekaba horren idekitzia ez. Denboran, mahasti zainek, fin, beren anua etxean eiten zuten, eta gero, anitzek eman dute beren mahatsa, sotuari edo emeki-emeki gertatu da? Lehenik eta kaba egin aitzinean, eta muntatu dira elgarretat. Baitu, eta aluan zaltzia, etzen errez. Eta anua mahaztia bazilet, eta baitu launtzat bazterretik eta behiak eta ardiak edelak ez dira beti utzeko ritzen, eta zometaldiz goxio zen, anu esortaten txalia bazterretik eta ukeitia. Hala, deliberatu zen. Benan, zera batzen, erdia baino gehiago, lehenbizeko urtean dela jintziren, engaiatiek ziren, zeta lehenik denek bazuten zosa karria lezen, eta behartzen zosa, eta denek puskat matxan alabela, zomat engaiatzen ziren, zomaten ekartzela, eta alabelia mehartzelin eta pato. Eta erren nahi du ordean, kooperatifa hori edo kaba hori edekia intzin, nula elgerretaratiek ziren baziren, aniz laborari hola saltzeko? Baziren, eta laborariak lehelding menzoletzen, bon, presidanta lehuazen, jale bazitin itxatira, bazitin bere lurrak, bazi maatzaldeat, eta maatzak etzitin nahi errotik atelan, nahi zeid zerein. Eta, hola, geho, berguñaneke bazitin lurra etxatirak berak etzi hiltzen, bera hoi alban zidaik ilantzen, mainan, eta bazin maztial eta, geno, guztiale bazin. Eta guztatzen zitzakon, eta organizatzia, eta historio. Ordean, berguñan eta menzonetek egin zuten abiatze hori, ordean? Abiatze hori, hori egin zuten. Ba, idaiak, lehemintzeko idaiak hori ziren. Minan, hori, bon, ba, etzen makarrik heben, idaia hori bazen bihar nua bazen, zenta sali zen gure urte beretan nintzen abelok, gelo zilan zonen, ama dira. Hori denak urte beretan egin atziren. Zenta, eneuak, anon saltzeko eneuak denek belak ziusten. Ta, doaik elgarreta atu, ta hola deliberat ziren dena, lauk kaba intziren eta zumaitu urte barne. Berroita amabitik eta hamoz dartial lau edo bost intziren. Abek zen maun bost. Baren nahi du gehienik, ordean, bon, kaba hartetan eta hemen iruleiko kaba hontan, anua egiten zela eta kabatik saltzen zela anua. Ba, kabatik saltzen zen anua, anumak saltzen, eh? Anomarxanter saltzen zen, eh? Anomarxanter zuten eta zeleiten, distribuatzen, bai, hoteletan eta historia botoiletan zartzen, eh? Bai, ni lehemitziko, ba, haintzua hamar urtez, bakarrik nintzen, eh, kabal. Elin, alua botuletan ta sartzen, ziternaka iortzen ginen, alua marxantzer. Ziternak diten ziren, alua marxantzer sartzen zuten berek botuletan, ta saltza alitziten eba, ta izan ziren demoraetan eta. Ba, ozera, erraiten duzu, nahasketa aniz bazela, anuan eta ze? Ba, izan zen nahasketa aniz, alno marxaltzek, zomaite puskarte horzita aniz saltzen zuten, eta hola historio. Eta hor dian, zein zen horri buruz? Gero horri buruz, eta dela gaurrek botuiletan zartzela deliberatu, eta gero ez duzu errexe behar zela ekipatia izan, eta soz behar zelan izan. Eta luatzen ginen, bat ziren, jiten zirenak, eta beren bordeletko eskolde horitaik, beren zer guzikik, material guziaikin, zartzen zauzuten lanua, etxian dena botoiletan, beren hartan eba ziren problemak, zenta untzada botoiletan zartzia dena, batian noinan behar duzu botoila patu, busuina patu. Kapital aliz behar da ahantzatu, baizu problemak izan dira, bon beti badira ez berak, baina problemak ez dira guaikoak. Hala, soto horire, bon, emeki-emeki hola montatu dela, eta emeki-emeki, bon, guk atxiki dut, gero berrizik dut, hor zion. Gero gu ez giren lehelik ez giren guaikon eskola eta ez giren eskolan izanak maaztien edo anuan dako bat ere, gure baitaik eta gero enolog bat ditetzen babetek. Haba, kontzeluk behiliak eta haba. Hala, bez, hala, gure, fin, kava unen abiatziak eta zure lehen urratxak mahastietan, eh? Aitatxiri ekin eginatu zula hori denak? Aitatxi egila lehenatot, eta adozo mai debora pasiatu, baina anitu urtele hori denak. Dila berruita amak urte, kavak ebadu berruita amak urte, baina gehiago. Mahastieta joaiten zira, beti guai? Ba, no, guti. Ba, urgunetik soiten duzu? Ba, itzulia, otoan izan du baitu maazteko itzulia. Beaz, mire esker matin, izan utza. Beraz, mil esker zuri Matin, horretarazten dauziet emankizun hau Matin Zabaltzagarraiekin iragan dugula, eta Matin Zabaltzagarrai, beraz, Baigorri Gahatiako nausi saharra dela. Mil esker eta zendako ez bestaldi bat hartio. Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan.